خب اعوذ بالله السميع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فرق دهم صفت مشبهه با اسم فاعل. انه یجوز اتباع مجروره علی المحل عند من لا یشترط المحرزه نحوه و جائل اللیل سکنن و الشمس و لا یجوز هو حسن الوجه و البدن بجر الوجه و نصب البدن. ببینید ما یه چیزی داشتیم بهش گفتیم عطف علل محل. عطف علل محل، عطف علل محل که بهش عطف علل موضع هم میگن، عطف علل محل یا عطف علل موضع. این عطف علل محل یا عطف علل موضع سه تا شرط داره. یک، اصالت المحل، اون محل محل بگید اصلی باشه، یعنی اون محلی که شما میخواهید عطف کنید محل بگو اصلی اون کلمه باشه، اصالت المحل. دو، امکان و ظهورهی فی کلام فصیح، اون محل بتونه در کلام فصیح چی بشه؟ ظاهر بشه. اون محل بتونه در کلام فصیح ظاهر بشه. این دوتا شرط اتفاقیه، اتفاقیست این دوتا شرط. یه شرط سوم هست، وجود و محرز. این شرط رو محققین بصریگی قبول دارن، محققین و بصریگی قبول دارن. پس سه تا شرط شد. برای چی؟ این از این خودش یک بحث درسی نه، با باب رابع مغنی یک درس که تقریبا یک روز قبول باشه همین. الان نگاه کنید، اگر من اینطور بگم ما جاءنی من رجلن، یعنی هیچ آقای پیش من بگید نیومده، این من بگید زائد است. این رجل لفظن مجرور و محلن بگید مرفوع، فاعل، فاعل جاعنی است. حالا اگر من گفتم ما جاعنی من رجل ولا امرأته، این عطف علل لفظ، فعلا لفظ و لفظش عطف شد، امرأته نفسی به جای نشد. اگر گفتم ولا امرأتون، عطف علل بگید موزه، علل محله یا علل موزه. خب امرأتون چرا چونه؟ رجل لفظا مجرور، محلن آیا شرایط رو داره؟ شرط اول رو داره، اصالت المحل، محل رجل رفع اصالتا یا جر رفع، چون فاعله کل فاعله. امکان ظهور اون محل در کلام فصیح، آیا امکان داره این رجل مرفوع بشه؟ بله. من زائد نیاد چی میشه؟ مرفوع میشه. امکان ظهورش بگیریم هست در کلام فصیح. سبب وجود محرز. محرز یعنی چیزی که طالب اون محل باشه. محرز یعنی احراز کننده، یعنی طالب، طالب اون محل اونجا وجود داشته شد. آیا تو این جمله طالب محل رفعی هست؟ بله جاهم، جاهم میگه من خواهم رفع بدم، این منه نمیذاره، بله من بگو رمزونه. این جاعه مهرزه. درست شد؟ این جاعه چیه؟ مهرزه. یا مثل اینکه بگم لحیسن زیدون بقا امن ملا بگید قا امن. این محلن عطف بر محل قائم شده است. همه شبه تا گوشن عطف علن محل. درست شد؟ حالا پس سه تا شرط شد: اصالت المحل، امکان ظهور کلام فصیح، وجود و مهرز در عطف علل محل. حالا اگر اینو دقت کردید عبارت رو نگاه کنید. الان دو تا مثال ما داریم، نگاه کنید. جائل اللیله، شما بگید هو جائل اللیله، الله جائل اللیله، الله مبتدا جائل اللیله بگید خبرش. جائل چون مستمر فعل ازمنه است و تکیه هم کرده به مبتدا عمل میکنه، لذا اضافهش به اللیل میشه اضافه چی؟ بگید لفظیه. اضافهش میشه اضافه یه بگو لفظیه. اون اللیل لفظن بگو مجروره، لفظن مجروره، محلن چیه؟ منصوبه دیگه، مفعول خوندیم دیگه. وقتی اسم فاعل اضافه میشه به مفعولش، اون مفعولش لفظن مجروره، محلن منصوبه، اضافه لفظیه. این اللیل مفعول اول، سکنن مفعول دوم. ولی الان جائل اضافه شده به اللیل، درست شد؟ و تخفیف حاصل شده. تخفیف یعنی چی؟ یعنی تنوینش بگید افتاده بوده جائلون اللیله، اینطوری بوده، اضافه شده شده جائل اللیل. این و شمس عطف به جای کجاست؟ به جای اللیله. اینو دو جور قرائت کردن، بعضی خوندن و شمسه که میشه عطف علل لفظ، بعضی خوندن و شمسه که میشه عطف علل محل. حالا آیا سه تا شرطی رو که ما گفتیم وجود داره اینجا؟ دو تاش وجود داره. یکیش این که اون اللیل آیا محل اصلیش نصبه یا جره؟ محل اصلیش نصبه دیگه، مفعول بوده و منصوبه. آیا امکان ظهورش در کلام فصیح هست یا نیست؟ بله. جائل اگر تنوین داشته باشه و تکیه بکنه به معنی حال استقبال باشه، اللیل رو نصب بوده، مثل انا ضارب زیدن. وجود مهرز، آیا مهرز هست اینجا؟ نه، مهرز نیست. اگه گفتی چرا؟ چون اسم فاعلی که تنوین نداره مثل جائل و اضافه شده، سلام علیکم، این اسم فاعل طالب نصب جائل دیگه نیست. این الان به جائل بگی آقا بیا نصب بده به علیل، میگه نمیتونم، میگه منو تنوینم و تخفیف دادن، من فقط میتونم بگید جر بدم، طالب نداره. مثل جانی نیست، جانی الان خودش آماده است، هیچ مشکلی بگی نداره. مثل اون لیسه نیست، لیسه خودش هیچ مشکلی نداره، نصب میده. اما اینجا خود جائل مشکل داره. چرا مشکل داره؟ به دلیل اینکه جائل بگید تنوین نداره. اسم فاعل اگر تنوین داشته باشه یا الف لام داشته باشه میتونه نصب بده، درست شد؟ و الا اگه تنوین نداشته باشه، الف لام هم نداشته باشه، نصب نمیده. دقت کردید؟ حالا اگر کسی بگه من مهرز رو شرط نمیدونم، یعنی از محققین و بصریین نباشد، عطف علل محل رو اینجا میگه درسته، اما همین آدم جایز نمیدونه این مثال رو، هو حسن الوجه والبدنه، این مثال غلطه، ولو شما مهرز رو شرط بگید ندونید، مهرز رو شرط بگو ندونید، ولو مهرز رو شرط ندونید، عطف علل محل تو صفت مشبهه بگید غلطه. میدونید چرا؟ چون صفت مشبهه اضافهش اضافه لفظیه بگید نیست، محلش امکان ظهور نداره، اضافه شده دیگه، این رو هو حسن الوجه والبدنه، اینا اگه ول بدنه بخوانید درست نیست، به جر الوجه الوجه بشه مضاف الیه، ول بدن عطف علی المحل و نصب علی البدن، این درست نیست. پس این طور بگیم عطف علی المحل در صفت مشبهه جایز نیست، ولی عطف علی المحل در اسم فاعل جایز است. بگید پیش کسی که محرز رو شرط نمیدونه، اگر محرز رو شرط بدونه نه، چرا چون جاهل دیگه. حالا پایین نگاه کنید، ول محرز اندن نهاد، محرز پیش نهاد، ما یطلب و اعراب الکلمته، اونیه که اعراب کلمه رو میخواد، المختص به ها، اون کلمه‌ای که این اعراب اختصاص به او پیدا کرده، اون اعرابی که اختصاص به این کلمه پیدا کرده، اند جری ها علی خلافه، موقعی که داره جریان پیدا میکنه این کلمه برخلافش، برخلاف اون اعراب. کل فاعلیت فی نحوه، الان نگاه کن ما جاءنی من احد، الان احد مجرور به منه، برخلاف این اعراب، اعراب رفعیشه. آیا چیزی هست طالب اعراب رفعی باشه؟ بله جاءنی هست. فانها این کلمه تطلب و رفع الفاعل، این کلمه جاءت طلب میکنه رفع فاعل مجرور رو به من، و هو قد جرى على خلاف المطلوب، اما او داره الان برخلاف مطلوب حرکت میکنه، اونی که این جاءت طلبش میکنه رفعه، ولی او داره برخلاف مطلوب حرکت میکنه. چرا برخلاف مطلوب عمل میکنه؟ چون من بهش اجازه. پس بنابراین این طور بگیم در اسم فاعل عطف علی المحل جایزه، عطف علی المحل اون معمولش، ولی در صفت مشبهه جایز نیست. حالا نگاه کنید، پس اونایی که این الشمسه رو محرز رو شرط نمیدونستن عطف کردن به جای محل اللیل تو قرائت قرآن، اونایی که محرز رو شرط میدونن چی میگن شمس رو؟ ها؟ خب مگر محرز رو شرط بدونیم این قرائت نسبی رو چجوری توجیه کنیم؟ اونا میگن این الشمسه مفعول یه جائلون مقدره یا یه یجعلوی مقدره، درست شد؟ چون اونا محرز رو شرط نمیدونن عطف علی المحل درست نمی کنن و اینگر این متعلق به یه جائلون یا متعلق به یک بگید یجعلوی مقدر. محرز یعنی چیزی که طالب اون محل باشه، یعنی شما الان میخواید اون امرأتون را عطف کنید به جای رجل، اونم رجل محل رفعیش، آیا چیزی طالب محل رفع برای رجل هست؟ ولی اون جا هم میگه من میخوام رفعش بده، هیچ مشکلی هم بگید اون قائدن رو میخواید عطف کنید به جای محل قائم، اون میگه قائم که میخواد بهش عطف بشن، آیا چیزی هستش که قائم رو منصوب بخواد تو جمله که تو میخوای من عطف علی محل کنی؟ میگه بله. اون لیسه میگه من میخوام نصبش بدم، میگه بچه نمیدن نصبش بدی، محرز لیسه است، محرز جا است، میگه من میخوام نصب بدم، جا هم میگه من میخوام رفت بدم، اما با و من بگید نمیگذارن، اینو بهش میگن وجود محرز. الان ما اللیل رو چه داریم عطف علی المحل میکنیم شمس رو به اون، میگیم آقای اللیل چیزی هست که نصب تو رو بخواد؟ میگه نیست. چرا نیست؟ چون باید اسم فاعل نصبش بده دیگه، جائل، و جائل در صورتی لیل رو نصب میده که چی چی باشه بگید، یا تنوین داشته باشه جائلون، یا الف لام داشته باشه الجائل، و الا اگه جائلو باشه اونطور که الان ما داریم میبینیم و جائلو لیله بدون تنوین بدون الف لام اصلا طالب نصب نیست، اونی که الف لام نداره تنوین نداره حتما اضافه میشه، پس محرزی وجود ندارد، درست شد؟ این از موارد پیچ این کتابه و دانستنش خیلی لازم. حالا بیایید بخونیم دیگه، بحث سختی نداره. ببینید، گوش کنید، من یه مطلبی رو براتون بگم، بعد از اینکه این مبحث رو گفتم شما راحت میتونید متوجه بشید، اینو نیاز ندارید؟ بعد دقت کنید، این صفت مشبهه با معمول خودش چند صورت داره، با معمول خودش چند شکل درست میشه. تو کتاب سندیه که کتاب مرحوم شیخ بهاست خوندن، اونجا 18 شکل درست کرده، 18 شکل تمرینی صفت مشبهه با معمولش، 18 شکل تمرینی درست. توی کتاب عدلیه سیوتی، جلال‌الدین سیوتی، 36 شکل درست کرده، یعنی یه مقداری دو برابرش کرده. بعد تنها جایی هم از این موقعی که باب تمام میشه میگه ولله الحمد، خدا رو شکر تمام شد توی این صفت مشبهه. درست شد؟ مرحوم سید علی خان کریم یه شرحی داره بر سندیه به اسم الهدایه، اونجا اومده میدونم این صفه رو 14600 تا یا 16400 تا یادم نیست اینقدر درست کرده، این همینطور بافته درست شد. مرحوم مدرس میگفت اون خان بوده و توی قزوین هم بوده و توی اطراف همه چیز رو پشت کرسی نشسته درست کرده. حالا علی ای حال اینها تمرین ذهنیه، اما صوری که یک صفت مشبهه میتونه با معمولش داشته باشه، شما چند صورت چی یاد بگیرید براشون. مثلا فرض کنید که صفت مشبهه ممکنه حسنون باشه، یعنی با تنوین، ممکنه با الفلام باشه، الحسن حسنون یعنی زیبا، الحسن یعنی زیبا، الفلام داره، دو صورت دیگه درسته؟ معمول صفت مشبهه یادتون باشه گفتی باید سببی باشه، نگفتی باید سببی باشه، ممکنه وجهوهو باشه، یعنی زمیر خودش داره، ممکنه الوجهو باشه که باید یه منهو اگه یادتون باشه چکار کنیم تبدیل بگیم، بعضی هم کنه الفلام عوضه هست، بعضی ها صورت دیگه مثلا گفتن بچه ها عبیهه، یعنی بچه اضافه شده و عب اضافه شده زمین میشه این به سفر، حالا همین مقدار شد داشته باشه درسته؟ بعد حسنون الحسن وجهوهو الوجهونه، این صورت وجهوهو ممکنه مرفوع باشه که میشه فاعل، ممکنه بگو منصوب باشه که میشه شبیه به مفعول، به مفعول این میشه فاعل، ممکنه مجرور باشه میشه چی؟ مضاف الیه، درسته؟ میشه مضاف ما؟ میشه نمیشه؟ یه نمیتونی بگید نه دیگه، حتی نگاه کنی ممکنه وجهو باشه، الوجهو منهو باشه، مثلا وجهو عبیه باشه، ممکنه وجهن باشه که اگر این باشه این با وجهویی که وجهن باشه تمیز، خب؟ ممکنه معمولاتشی که اینا باشه دیگه. الان نگاه کنی، الان من اگر بگم زیدون حسنون چند شکل میتونم بگم؟ وجهوهو وجههو وجههی باشه؟ خب اگر بخونم حسنون وجهوهو حسنون وجههو، ولی اگر بخوام به وجههی باید تنبیهشو بگیریم بندازم بگم حسن رو بگیر بچه اینجایی بگم دیگه. حالا اگه الحسن باشه، الحسن باید بگم وجهوهو میشه فاعل، وجههو بگیر شبیه به مفعول، وجههی مضاف. بعضی از این صورت ها غلطه، میتونید الان تشخیص بدید کنید صورت هم مثلا وجهه اینجا خیلی قشنگه، الحسن و وجهه بود فاعل از توی مشکل هم، الحسن و وجهه بود هم باشه مشکل نداشته، وجهه و وجهه هم مشکلی نداره، شبیه به مفعوله، فاعل موقع تو حسن مستطره باشه میشه، اما مثلا این صورت علی حسن اضافه شده به بشری الف لام داره، این الف لام نداره، این غلطه، این غلطه. اما اگر حسن نو این علی حسن این صورت میشه، الان 6 صورت دیگه درسته، این صورت شد غلط، این صورت شد غلط، چون علی حسن الف لام داره بشری بگید نداره، غلط میشه دیگه، الف لام داره به دیگه الف لام اضافه نمیشه. این حسن و وجهی این هم درست بگید نمیدونن، گرچه غلط نیست ولی درست نمیدونن، یعنی قشنگ نمیدونن. یادتون باشه بگفتیم اگر حسن بخواد به وجه اضافه شه، وجه به زمین، این زمینه رو میارن توی حسن بگید مستطر میکنن، میگن حسن و پس بعضی از این صورت ها ممکنه درست نباشد توی بگیر درست کردنش، درسته؟ بعضی از این صورت ها ممکنه درست آره نگاه کنید. لمعمول صفت المشبهت سلاس و حالات، برای معمول صفت مشبه سه حالت هست. سه حالت کدومه؟ ان یکون مقرونن به ضمیر الموصوف، مقرون به ضمیر موصوف باشه. ما چی مثال زدیم؟ وجهه، وجه اضافه شده به ضمیر موصوف، چون ببین زیدان اون موصوفه، حسنون بگو وجهه، این وجه مقرون است به ضمیر موصوف، چسبیده به ضمیر بگید موصوف. او مضافن الى ما فیه ضمیر الموصوف، یا اضافه شده به چیزی که بگید به ضمیر موصوف اضافه شده. کدوم میشه گفتید؟ اضافه شده به چیزی که دروست ضمیر موصوف، همین ها، وجه و عبیه، وجه اضافه شده به اب، اب اضافه شده به ضمیر، یعنی صورت پدرش. او مضافن الی ما فیه ضمیر الموضوع. حالا این صورت، این دو مورد، حالا بیش از این دو مورده، من الوجهورم مثال زدم، وجهنم بگید مثال زدم ها، میگه فیور فاو علی الفاعلیته، گاهی اوقات این معمول رو رفع میدیم بنابر فاعلیت. فل افسح در فصیح ترین قول نحو نگاه کنید، ایها الملک و الکریم و نسبه. حالا من گفتم الحسن و وجهه، گفتیم این صورت خیلی خوبه درسته، الکریم و نسبه، یا الحسن و بگو وجهه، با همین الحسن درست بکنیم که تعریف خودمونه، چون این یه بار با کریم درست میکنه، یه بار با حسن درست مخاطی میکنه. پس یه دونه از مثالها چی شد؟ ها؟ یه دونه الان این مثالی که ما داریم کدوم یکی از ایناست؟ این الحسن و بچه اینو مثال زده. ما گفتیم این بسیار عالیه، اینو گفتیم عالیست، چرا؟ چون بچه میشه فاعل و این عالیه، عالیست. آه الحسن رو بگو بچه، بعد نگاه کن باز بچه و عبیه. الان یه بیده ما میتونیم این رو درست کنیم معادل اون، بگیم الحسن رو بگیم وجه و عبیه، این هم میشه عالی، درسته؟ شبیه به مرکولیت داره؟ نه مرفوعه، وجه و عبیه. ایشون چی مثال زده؟ نگاه کنید، ایها الملک و الکریم و نسبه، یعنی الحسن و وجهه، یا الکریم و بگو نسبه اجدادهی، یعنی وجه و عبیه. چند تا از این موردی که اینجوریه مثال زد؟ یه دونه با الف لام رو فقط. حالا اگه بدون الف لام باشه چه جوره؟ هیچ اشکالی بگید نداره. ما به جای الحسن اگر اینجا بگیم حسنون، حسنون وجه و عبیه، این هم عبیه، اینجا بگیم بگه حسن جون وجه بگو، این هم بگه این دوتا آلی. پس چه الفلام داشته باشه چه الفلام نداشته باشه یک صورته. دو دو رو ببین، ان یکونم منکرن، این اگه گفتید کدوم میشه؟ این وجهن، که اگر نکره باشه میشه تمیز، میشه چی؟ بگو تمیز. ان یکونم منکرن او مضافن الا نکرته، این هم یه صورت دیگه. بگیم وجهن عبن، وجهن عبن، این هم باز میشه تمیز، این دو صورت تمیز. یعنی بگیم مثلا الحسن و وجهن یا وجه عبن، یا حسن و بگیم وجهن یا وجه عبن، این عالیه. این هم چرا؟ به دلیل اینکه حسنون یا الحسن توش یه قوه از وارده شده، وجهن یا وجه عبن چی چیه بگیر؟ تمیزش، چون نکره است بگیر تمیز دیگه نمیگه شبیه به نکره است. پس الان ببین این دو صورت عالی، این دو صورت عالی، این هم بگیر دو صورت عالی. اینجا اضافه به زمیره وجه بگو، اینجا اضافه به اسمیست که او به زمیره وجه و عبیله، اینجا بگید منصوبه، حالا منصوب خالیه نکره یا نه اضافه شده به نکره، در هر حال نکره به نکره اضافه شده، بازم نکره از هم نیست. درست شد؟ شیش صورت داره از صور قشنگ رو دیدیم. نگاه کنید، فیون سبا علت تمیز میشه منصوب بنابر تمیز، نوا ایها الملک و الکریم و نسبن، یا الکریم و نسب اجدادن، مال من نسبشو ننوشته متاسفانه، الکریم و نسب بگید اجدادن، نسبش افتاده، نسب اجدادن، مثل وجه ابن شد نسب تمیزه دیگه. نه نه غلطه، الکریم و نسب اجدادن تمیزه دیگه، اینا دیگه وجه عبن. درست شد؟ سومین صورت، سومین صورت اینه، ان تکونم مقرونن به ال، مقرون به ال کدومش میشه؟ ای گفتی الوجه بود که منهو باید در تقدیر گرفت، مقرونن به ال او مضافن الا ما فیه ال، یا اضافه شه به سوی چیزی که درش الفلام ها، الوجه و یا وجه العبه. حالا ما اینطوری بگیم الحسن و وجه و الوجه و یا الحسن و وجه العبه، این در هر دو صورتش الوجه یا وجه العبه میشه فاعل، و چون باید معمولش سببی باشه ضمیر میخواد، ما مجبوریم در دو صورتش بگیریم یه ضمیر منهو تمدید بگیریم، یه منهو باید بگو راهی غیر از این. این صورت خیلی خوب نیست. اگه گفتید چرا؟ باید چیزی؟ تمدید خیلی خوب. الان نگاه کنید دو صورت اینطوری شد. یاد شد؟ حالا ما این دو تا صورت رو با الحسن نوشتیم، الحسن و الوجه و الحسن و وجه و لعبه. حالا ممکنه این دو تا رو با حسنان بنویسیم، هیچ فرقی؟ میگه ان تکون مقرونن به ال او مضافن الا ما فیه ال، فیجر رو لفظن، درست شد؟ و یرفع و محلن علی الفاعلیت. خب حالا نگاه کنید، گوش کنید، گوش کنید، این صورت، این صورت الان خوب نبود، این صورت که با برفو خوندیم خوب نبود. چرا؟ چون باید منها رو بگو تغییر بگیم. حالا اگر منصوبش کنیم چی؟ بگیم الحسن و الوجه هم الحسن و الوجه هم درشو یا الحسن و بگو وجهل عبیل این میشه چی؟ شبیه به مفعول. این هم باز خیلی خوب نیست. اگه گفتی چرا؟ بدن اینکه شبیه به مفعول یه چیز مندرگردیه، این هم زیاد جالب نیست. ولی اگر اضافه بکنیم چی؟ بگیم الحسن و الوجه، الحسن و وجه العبه، الحسن و وجه العبه، این چطوره؟ عالیه. چرا عالیست؟ بگید اضافیه. به دلیل اینکه الف لام دال اضافه شده به بگید الف لام دال، هیچ اشکالی نداره. یه دونم حبت و الحسن بگید هست مثلا. پس ببینید الان در صورتی که ما الف لام داریم صورت عالی داریم، صورت جلدیش، اما صورت نسبیش و صورت بگید رفعیش خوب نیست. چرا؟ چون صورت نسبیش باز با یه منبو باید تغییر بگیریم. چرا؟ چون معمولش سببیه. تو صورت رفعیش هم باید منبو رو تغییر بگیریم. تازه صورت نسبیش یه چیزش مندرگردی شبیه به مفعول درست کردیم. پس موقعی که الف لام داره بهترین شکل کدومه؟ به جر بخونیم، اضافه کنیم. موقعی که الف لام داره الحسن و اونم الف لام داره بهترینش جر. موقعی که حالا موقعی که وجهوهوز بهترینش کدومه؟ به زمیر اضافه شده، یعنی که محبوب بخونیم برسه؟ وجهوهوز. موقعی که وجه و علیه هست بهترینش کدومه؟ باز محبوب بخونیم. موقعی که تنگیزه بهترین شکلش کدومه؟ همین الان وجهنه میشه وجهانم بخونیم، ولی باید این مرمو تبدیل بگیم. درسته؟ میتونیم هم اضافه کنیم، اگه اضافه کنیم غلطه. چرا غلطه؟ چون الف لام دار به بگیر بی الف لام نکره اضافه میشه، معرفه به نکره اضافه میشه، غلطه. الان شما میتونید همه اینایی که من گفتم نگاه کن، وجهه، الوجه و منه، وجه العبه، وجه و عبیه، وجهن، وجه عبه، اینا هر کدوم میتونن مرفوع بشن، منصوب بشن، مجرور بشن. یک صورتشون میشه عالی، بعضی صورتشون میشه غلط، بعضیش میشه بین بین، نه خیلی خوبه نه خیلی بده. دیگه وقتی فرمول رو یاد گرفتی میتونی بگی که کدوم خوبه کدوم. نگاه کنید الان میگه فیوجر رو لفظن، لفظن مجرور میشه و یرفع محلن علی الفاعلیت. نحو ایها الملك و الکریم و نسبه، یعنی النسب ما گفتیم چی؟ الحسن و وجهه، الکریم و نسب الاجداده، وجه العبه، هیچ اشکالی نداره، صورت جریش عالیه. اما این الان صورت رفعیش اگه بخونیم النسبه باید یه منحو تقدیر بگیریم، اگه بخونیم النسبه باید یه منها بگو تقدیر بگیریم، قشنگ نیست. پس بهتر اینه به جر بخونیم، چیزی هم تقدیر نمیگیریم. الف لام هم به الف لام اضافه بشه، الف لام دار به الف لام، هیچ اشکالی نداره، عالی هم هست. درست شد؟ حالا نگاه کنید فواید داره همینا رو یه مقدار توضیح میده. میگه یجوز و عیزن فل مقرون به ال، میگه در جایی که الف لام داره مثل همین جایی که الان گفتیم، جایز است، یعنی خوب نیست، جایز است همچنین در مقرون به ال الرفع و علل فاعلیت، رفع بدیم بنابر فاعلیت، و نصب و علی کونه مشبه هم بالمفعول به، نصب بدیم بشه شبیه به مفعول به، نحو الکریم و النسب و یا النسبه، درسته؟ یا بگو اون یکیش الکریم و نسب الاجداده یا نسب الاجداده. این دوتا خوب نیست، رفت دادن نسب دادن خوب نیست. چرا خوب نبود؟ که باید یه منهما بگیر تقدیر بگیریم، چون فاعل صفت مشبهه شبیه به مفعول صفت مشبهه نیاز به منهو دارد. دو رو نگاه کن، تجری هذه القواعد على صفت مشبهته، این قواعد بر صفت مشبهه جاری است. سوا اون کانت مقرونتن بل، حالا میخواد الف لام داشته باشه مثل الکریم الحسن کما مثلنا، او مجردتن منها، یا الف لام بگو نداشته باشه. فتقولو، الان نگاه کنیم مثال بزنیم، زارنی رجلون کریمون نسبهو، این چطوره؟ عالیه کریمون نسبهو. او نسب و اجدادهی، این چطوره؟ عالیه، اینم مثل همونه. و کریمون، بگید نسب و اجداده، درست شد؟ میتونیم ما چکار کنیم؟ رفت بدیم بنابر نسب و هو، نسب و اجدادهی، که الان کریمون چیه؟ نکره است. نسب و هو یا نسب و اجدادهی، کریمون نسب بل اجداده، یا کریمون نسبه. متوجه میشید یا نه؟ یعنی الان کریمون نسب بل اجداد شبیه به مفعوله، این خوبه؟ نه، متوسطه، یعنی شبیه به مفعوله. کریمون نسبه، این چطوره؟ این عالیه. بیده چرا؟ چون تو کریم یه دونه مستتر میشه، کریم نکره اضافه شده به نسب معرفه، اشکال نداره که نکره به معرفه چیه؟ اضافه. الان اینها نکره هستن، اینها بگید نکره. حالا اینی که مثلا ما الان خوندیم مجرور کریمون نسبه، اینو اگر منفو بخونیم چطور میشه؟ کریمون النسبو، باید یه منهو تقدیر بگیریم، خوب نیست. کریمون النسبه، این چطوره؟ این هم خوب نیست. چرا؟ چون باید یه منهو بگو تقدیر بگیریم. پس تو صورتی که کریم نکره است، حسن نکره است، معمولش معرفه به الف لامه یا اضافه شده به چیزی که دارای الف لامه، اون صورت جرش از همه بهتره، نسبش و رفعش خوب نیست. چرا؟ چون ما باید یه چیزی بگید. نسبش چطور؟ نسبش هم خوب نیست، باز باید شبیه به مفعول میشه، یه چیزی بگی. سه، متا قصده از ثبوت اسم الفاعل من اللازم و اسم المفعول من المتعدی الى واحدن ينزل كل منهما منزله صفت المشبهه. ببینید ما اسم فاعل و صفت مشبهه رو به تعریفش میشناختیم، به وزنش که بگید نمیشناختیم. مثلا طاهر الارض منطلق اللسان رو گفتیم صفت مشبهه است، یادتون هست یا نه؟ گفتیم چرا؟ چون دلالت بر ثبوت میکنه. میگه حالا اگر یه زمانی، گوش کنید، ما اسم فاعلی داریم که از لازم گرفته شده، اسم فاعل از لازم، یا اسم مفعولی که متعدی به یه مفعول بوده، خب الان یه مفعول هم شده نهایی به فاعلش دیگه، باز لازمه. اونی که از لازم گرفته شده اسم فاعله، خب یه دونه نوبت توش فاعلشه دیگه، نمیتونه مفعول برده. اونی که از متعدی به یه مفعول اسم مفعول گرفته شده، اونم یه دونه نهایی فاعل داره دیگه، نمیتونه مفعول برده. اینا دوتا ینزل و کلن منهما منزلت از صفت مشبهه، اینا رو نازل به منزله صفت مشبهه. الان نگاه کن، فتقولو زیدون صادقون، این زیدون صادقون یعنی چی؟ یعنی زید راستگوست. این الان اسم فاعل از لازمه، صدق راست گفت، حتی کاذبون دروغ گفت، دروغ گفت. یا از صادقو، از صادقو، درست شده نه؟ الف لام، چه الف لام داشته باشه چه نداشته، علاوه بر وعدهو، این وعدهو بخونیم میشه فاعل، عالیه. وعدهو بخونیم میشه شبیه به مفعول. بخونیم صادق و وعدهی، یا از صادق و وعدهی، درست نیست. مشخص شده نه؟ از صادق و وعدهی درست نیست. چرا؟ چون الف لام دار اضافه شده به بی الف لام. یا الان سفر الان صادق اینجا مثل حسنه، مثل کریمه. چرا؟ چون اسم فاعلیه که از لازم گرفته شده و دلالت بر ثبوت میکنه. حالا و صادقون او از صادق و وعدن، این چطوره؟ تمیزه، عالیه. و صادقو یا از صادق الوعده، این چطوره؟ عالیه دوتاشم، چون صادق نکره به الوعد اضافه شه معرفه اشکالی نداره، الف لام دارم و الف لام دار اشکالی، اینا صورای خوبه. و یسما مرفوع اسم المفعول فی مثل هذه الحال فاعلا لا نائب فاعلا لان الصفه تعتبر حين اذن ثابتا لا حادثا. الان نگاه کنیم، اگر اسم مفعولی داریم که از یه مفعولی بوده، اسم مفعولی داریم که از یه مفعولی بوده، مثل این که بگیم زیدون محذب و قصد رو بود، یعنی نیت زید پاکیزه است، نیتش خوبه. این که نیتش خوب باشه، خوش نیت باشه، این کار یه لحظه نیست، یعنی خوشقلبی کاره بگی دائمه، درسته؟ خوشقلبی کاره. الان این محذب صفت مشبه هست، محذبون قصدو، این قصدو فاعله، این صفت مشبه هست، نه این صفت مشبه اسم مفعوله. اسم مفعول باید مرفوعش رو گفت نایب فاعل، میگیم چون این دلالت بر ثبوت میکنه ما صفت مشبهش حساب میکنیم، چون صفت مشبهش حساب میکنیم پس اینو بهش بگیم چی؟ بگیم دیگه نایب فاعل بهش نمیگیم، انگار گفتیم صادقون بگیم وعدهون، صادق صفت یه دلالت بر ثبوت میکنه اسم فاعله، محذب اسم مفعول دلالت بر ثبوت میکنه، هر دو مرفوعش میشه فاعل، گرچه این اسمه بگیم مثال نزده اسم مفعول نزده، زیدون محذبون بگید مقاصد یا قصد خوشید، یعنی زید نیتش بگید خوب. از دیگاه کنیم گوش کنیم، میگه که و یسما نامیده میشه مرفوع اسم المفعول، مرفوع اسم مفعول نامیده میشه فی مثل هذه الحال، در این حالت، یعنی در حالتی که اسم مفعول دلالت بر ثبوت میکنه، فاعلا نامیده میشه فاعل، لا نائب فاعل، نه نائب فاعل، لان الصفه زیرا صفت، یعنی این صفت یعنی محذب مشتق، تعتبر و هینه ازن ثابته، در این موقع ثابت نامیده میشه، لا حادثه، حادث نیست که اسم مفعول باشه، اسم مفعول دلالت بر حدوث میکنه، این دلالت بر ثبوت میکنه میشه صفت مشبه. حالا یجری مجرا از صفت المشبهت المنصوب المعول بالموصوف. ببینید الان اسم مفعول شد جاری مجراییه، بگو صفت مشبهه یا نه؟ شد دیگه، و ما بهش گفتیم چی؟ صفت مشبهه، به مرفوعش هم گفتیم فاعل. اسم منصوب مثل چی؟ تهرانی. یا اگر شما گفتید مررتو به رجل تهرانی ابو، یعنی چی؟ بگو کنار مردی عبور کردم که باباش تهرانی بود، این تهرانی بودن منصوب به تهران بودن عمل حادثیه، یعنی یه قامیار میشه تهرانی نمیشه که، سعودیه، لذا این تهرانیین هم بگیر صفت مشبه است، این تهرانیین ابو انگار گفتیم حسنه بگیر مجبور مرد رو به رجلن حسنین تهرانیه بگید قبول. جاری می شود در جای صفت مشبهه اسمی که منصوبه و معول به موصوف، اسم منصوبی که در الان تهران رو، تهرانی رو شما بردارید جاش بذارید منصوب الی تهران، بگو مررت به رجل منصوب الی تهران ابو، چه همین دیگه نسبت داده شده به تهران باباش. نحو مررت به رجل لبنانی ین بگید ابو. این یکی از موارد، اینم با صفت مشبه است. و ما یحتمل تعویل من الجوامد. بعضی از اسمها هست تعویل به مشتق میره. مثلا من بگم مررت رو الان خوش کنید به رجل شجاع، شجاع صفت مشبه است، شجاع ابو، این صفت مشبه است یا نیست؟ مثل حسن وجود. حالا من شجاعین رو بردارم جاش بذارم اسد ابو. اسد هم اگر یادتون باشه تو بحث صفت اگه ما گفتیم جا عرجلون اسدون یعنی جا عرجلون شجاع، این اسد هم این شجاع، این الان اسم جامده که تعبیر به مشتق میره، این هم صفته بگیم. پس این صفت مشبه چون مثل شجاع، تهرانیون صفت مشبه چون مثل حسن این وجه بود، مثل منصوب دلاتهران محذب صفت مشبه چون مثل صادقون دلالت بر سبوت. و ما یحتمل تعویل آنچه که تعویل به مشتق میره از جوامد، مثل مررت و برجلن سخرن قلبهو. سخرن یعنی چی؟ قاس. یعنی قاسن، قاسی، قساوت، قاسن قلبهو. کسی دلش سنگ باشه، سنگ دل باشه، این کار یه لحظه نیست. ورد تو وارد شدم من حلن به چشمه ای که ورد تو من حلن اصلن ما اوهو. این اصلا یعنی هلون، هلف صفت مشبه است، هلون ما اوهو، اصلا ما اوهو، او اصلا اینجا به معنی چیه؟ هلون ما اوهو فاعلش. فا انل اول، اولی تعبیر میره به قاسن و ثانی به هلون. هلف یعنی صفت مشبه است شیرین. مرر تو به رجلن، مرور کردم به مردی که سخرن، تخت سنگ بود دلش، منظور یعنی چی؟ قاسی بود، با قساوت بود، دلش نرم نبود. چهار، اضافت و صفت المشبهت الى معموله ها لا تکونه الا لفظیتن لانه ها لا تتعین للمازی. این که آیا اضافه، این بحث اختلافیه که آیا اسم صفت مشبهه اضافه میشه به معمولش، اضافهش اضافه لفظیه یا اضافهش اضافه معنویه، نهاد بحث دارن. بعضی ها گفتن مثل ایشون اضافهش اضافه لفظیه، اگه اضافه لفظی باشه ها اون مجرورش محلا مرفوع محلا منصوبه، شد یا نه محل داره، و از طرفی هم کسب تعریف بگید نمیکنه، کسب تعریف بگو نمید. اما اگر گفتیم اضافهش اضافه معنویه اون ما بعدش میشه مجرور فقط دیگه، منصوب و مرفوع نیست و کسب تعریف هم بگید میکنه. ایشون میگه که اضافهش اضافه لفظیه و کسب تعریف هم نمیکنه، کسب تخفیف میکنه، فقط تنوینش هست میشه. چرا؟ میگه چون ماضی نیست، همین که ماضی نیست جلالت بر ثبوت میکنه، همین که ممحضه در ماضی نیست معلوم میشه اضافهش اضافهیه بگید لفظیه هست. یه دیدگاه اینم درست شد؟ پس بنابراین الان نگاه کنید، مثلا گوش بفرمایید تو اون مثال حسن الوجه، اون بالا ببینید حسن الوجه، که اگر ما حسن نکره رو اضافه کردیم به الوجه، اگر نظر ایشون رو بدونیم حسن هنوز نکره است چون اضافهش اضافهیه لفظی است. اگر ما آمدیم گفتیم نه این اضافهش اضافه معنویه، حسن از الوجه کسب بگو تعریف میکنه. درست شد؟ ایشون چرا میگه اضافهش اضافه لفظی است؟ میگه به دلیل اینکه حسن ممحضه در معنای ماضی نیست، اونی اضافهش اضافه معنویه که 100% معناش معنایه بگو ماضی باش. ایشون استدلالش اینه، دیدگاه نسبتاً قویی هم هست. بریم سر مصدر. مبحث بعدی مصدر نسبتاً راحت تره. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث مصدر، میدونید که مصدر هم یکی از عوامله. مصدر هم چیکار میکنه؟ مثلا داریم تو قرآن او اطعامون فی یومن زی مسخبتن یتیمن، این یتیمن مفعول اطعامونه، اطعامون مصدره، عمل کرده در یتیمن، یتیمن مفعول. مصدر هم عمل میکنه، مفعول برمیداره، درست شد؟ اما شرایط، شرایطشو باید یکی یکی چیکار کرد؟ پس گرفتی چی شد دیگه بحثمون به کجاست؟ یعمل و المصدر و عمل فعله، مصدر عمل فعلشو میکنه. یعنی چی؟ یعنی اگه فعلش لازمه بگید، اونم یه فاعل برمیداره. اگر متعدی به یه مفعوله، یه مفعول هم میتونه، اگه متعدی به دو مفعوله دو تا مفعول هم میتونه برد. فعلش هر عملی میکنه مصدر هم بگید همون کار. کاسه دیگه داختر از آش نیست، اصل عمل مال فعله، فعله هر عملی میکنه، این هم میتونه. یعمل و المصدر و عمل فعلی. فاذا کان من اللازم، اگر مصدر از فعل لازم گرفته شده یه فاعل بر میداره. اما یادتون باشه مصدر اضافه میشه به فاعلش، مصدر اضافه میشه. مثل این نگاه کن، نحو حزنتو، حزنتو یعنی غمگین شدن، لبعد صدیق برای دور شدن آن دوست، برای فاصله گرفتن اون دوست به خاطر این مطلب من ناراحت شدم. ببینید شما میدونید ان مصدریه، ان مصدریه با فعل در تعویل چیه؟ مصدری. الان نگاه کنید، اگر من اینطور گفتم حزن تو یعنی خمگین شدم، لبعد صدیق الفلام داره برای دور شدن اون دوست. حالا اگر من به جای لبعد صدیق بگم لعن یبعده از صدیق، و هیچ فرقی نکرد تعبیر و مصدر داشت شو؟ این انیب اده از صدیق رو میبینید که از صدیق فاعل یم انم انم از صدیق از تعبیر و مصدر میشه لبود است. پس مصدر اگر از فعل لازم درست شده باشه اضافه میشه به بگو فاعل، اضافه میشه به فاعل، چیز مشکل دارم توش نه و ازا کانه منن متعدی. اما اگر از فعل متعدی گرفته شده باشه این چند صورت میتونه داشته باشه. یک، فل اکثر و فیه ان یضاف الى فاعله و یذکر بعده المفعول به منصوبا. بهترین صورتش اینه که اضافه بشه به فاعلش، بعد مفعول بهش بعدن منصوب بیاد. الان نگاه کنی، سرنی خوشحال کرد مرو، انشادو یعنی خواندنه، اخیک ال اشعاره. الان انشاد خواندن اضافه شده به بگو اخیک، اخ فاعلشه، ال اشعاره چیه؟ مفعولش. یعنی خوشحال کرد مرو بگو خواندن داداشت اون شعرها رو. زمیتی من که آخر، بله؟ نه نه، اون ببین اضافه نشده به فاعلش، اونجا اضافه نشده، این صورت فاعل ذکر شده، اونجا فاعل حذف شده. این گفت اکثر اینه که فاعلش ذکر میشه مضاف الیه، مفعولش هم بیاد. مثلا بگم اعجبنی، اعجبنی یعنی چی؟ شیفته کرده. اعجبنی ضرب زیده امرو، یعنی چی؟ شیفته کرده مرا به گود زدن زد بگیر همز را الان زد اضافه شده به زد فاعلش عملاً چیه؟ معادل اینه که گفته باشم چی؟ ان یزره و بگو زیدون ان یزره و زیدون. پس اگر یک موقع متعدی باشه بهترین شکلش کدومه؟ بهترین شکلش این که اضافه بشه به فاعلش مفعولش هم بگید شده. این بیشتری میشه. صورت های دیگه هم داره. صورت دیگه چیه؟ صورت دیگه شیه که مثل همه اطعام و فیه و منزی مسخره دنیتی من فاعلش اصلا زیر نشد مفعولش نشد. صورت دیگه چیه؟ اضافه بشه به فاعلش مفعولش زیر نشد. بگم عجبا این زر و زیره کتک زدن زیر من ها شیفته گرم کیو نبود درشو. پس صور دیگری هم بگو دارد. بهترین صورتشون اینه که مصدر اضافه شده به فاعلش و مفعولش بعد استاد اینجا داره با عدم شدن مفعول داریم یا نه؟ کدوم؟ این بحث من. پس بنابراین بهترین صورت کدوم شد؟ این که مصدر اگه متعدیه اضافه شده به مفعول فاعلش و مفعولش بعد ذکر بشه مثل سرنی انشاد و اخی کل اشعاره. کدوم؟ سرنی انیون شده انیون شده اخوکر انیون شده اخوکر الاشعاره درست شد؟ انیون شده اخوکر الاشعاره. فواید از صدیق فلمثل الاول صدیق در مثال اول و اخیک فلمثل ثانی و اخیک در مثال دوم مجروران لفظن مجرورن در لفظ مرفوعان محلن مرفوعن در محل الا انهما فاعلان لل مصدر بنابراین که فاعل باشن برای نشد. کثیرن ما یعنی خیلی از اوقات یک تفل مصدر رو به اضافتهی خیلی از مواقع میشه که مصدر اکتفا میکنه به این که اضافه بشه اما الالفاعل ببین اون اکثر بود این میشه کثیر. خیلی از اوقات اکتفا میکنه مصدر به این که اضافه شه به فاعلش و اما الالمفعول به یا اضافه شه به مفعول به بدون ذکر شیئن بعدا اگه اضافه شده به فاعلش بگید دیگه مفعول ذکر نشده اگه اضافه شده به بگو مفعولش فاعل. مثلا این آیه هستش اقم الصلاة لذکری آیه اقم الصلاة یعنی نمازها رو به اقامه کن لذکری بعضی وقتا این اضافه شده به فاعلش یعنی لذکری ایا کرد برای که من تو رو یاد کنم نماز بده لذکری بگی ایا کرد برای که من تو رو بگم برای یاد کردن من تو رو بعضی هم گفتن به مفعولش یعنی لذکر کرد ایا کرد برای که تو یاد من بیفتی بگی نماز خب چون اذکرنی اذکرونی اذکرکم مردم رو گفتن این دوباره قشنگتر لذکری یعنی اضافه شده به مفعولش فاعلش چی شده برای اینکه یاد من باشی بگو یاد من کنی نماز بخون. میگه خیلی از اوقات دیدید تو قرآن هم هست کثیرا ما یک تفل مصدر به اضافتهی اما الالفاعل و اما الال مفعول به بدون ذکر شیئن بعده نهو. الان نگاه کن سرنی انشاد و اخیک یعنی چی؟ مفعولش از شده میدونیم چی چی میگه شاد کرد مرا سرود خواندن شعر سرودن داداشه دیگه نه، خب معلومه سرودن یعنی اشعار دیگه، هست شد اضافه شد به فاعل. سردنی انشاء در اشعار خوانده شدن اون اشعار منو شاد کرد، کی خونده؟ ذکر نشد، اضافه شده به مفعول. فعل اشعار منصوب محلن علل مفعولیته، تو کدوم مثال؟ دومی. وقد حذف فاعل المصدر، فاعل مصدر چی شده؟ درست شده یا نه؟ از شده. پایین نگاه کنید، حاشیه یه حاشیه داره، یلزم و ذکر و فاعل المصدر، فاعل مصدر حالا ببینیم یلزم و یا لا یلزم، میگه یلزم و ذکر و فاعل المصدر، واجب است ذکر کنیم فاعل مصدر، لکن یجوز. خب اگه نمیشه که میشه، بگیم واجب است فاعل مصدر رو ذکر کنیم ولی یجوز حذفش کنیم، این که تناقض. پس باید بگیم اونجا چی؟ لا لا یلزم و ذکر و فاعل المصدر. اگه لازم بود که خب لذکری رو ما نمیتونستیم اونطوری بگیم، واجب نیست که فاعل ذکر بشه. ما گفتیم اگه فاعل ذکر بشه قشنگه، گفتیم اکثره، ولی لازم نیست. لکن یجوز و حذفه، ولی میشه حذفش کرد، واجب نیست میشه حذفش کرد، به خلاف فاعل الفعل، ولی فاعل فعل چی؟ حذف نمیشه، فعل بدون فاعل غلطه. لأن الفعل میدونی چرا؟ میگه چون ببین فعل با فاعل خودش میشه مسند، مسند الیه، تشکیل جمله، اما مصدر با فاعل خودش تشکیل جمله بگی نمیده، پس بنابراین فاعل فعل لازم ذکر بشه. چرا؟ چون مسند الیه جمله است، اما فاعل مصدر لازم نیست. بشه خوبه، نشدم اشکالی؟ استدلالش درست، لکن یجوز حذف حذفه، حذف فاعل به خلاف فاعل الفعل، لأن الفعل مع فاعله جملتون، زیرا فعل با فاعلش میشه جمله، فلابد لها من مسند الی، باید مسند الی داشته باشه ولی جمله نمیشه که. به خلاف المصدر، به خلاف مصدر مع فاعله، مصدر با فاعلش تشکیل جمله نمیده، که قیام زید، فانه لا یکون معه جمله، مصدر با فاعلش جمله نیست، پس میشه فاعلش رو حذف کرد. رکن کلام نیست، فاعل در کنار فعل رکن کلامه، مسند الیه نمیشه حذف بشه، فاعل در کنار مصدر رکن کلام نیست، میشه حذف بشه، قشنگ است. سه، یجوز و ایزن، یجوز و ایزن ان یضاف المصدر الی مفعوله، ببین یجوزه یعنی چی؟ یعنی خیلی کمه. ببین اون بالا گفتیم یه قسمش اکثره، بعد گفتیم کثیرم ماست، حالا میگیم یجوز، یجوز و ایزن ان یضاف المصدر الی مفعوله، جایز است اضافه بشه مصدر به مفعولش، و یذکر بعده الفاعل مرفوعا، مرفوع بعدش بیاد. مثلا بگیم اعجبنی ضرب و امرن زیدون، اعجبنی ضرب و امرن زیدون، ضرب اضافه شده به ام مفعولش، زیدون فاعل، مرفوع. نبو سرنی انشاد الاشعاره، بگو اخوک، سرنی انشاد الاشعاره اخوک، معناش با اون بالا انشاد و اخیک الاشعار هیچ فرقی بگید نداره، ولی از نظر ترکیبی انشاد اضافه شد اینجا به مفعول، اونجا به فاعل، اون از قسم افسه هست و ابلغ، این از قسم قلیله. بله بله، چی کدوم؟ اخوک مرفوع دیگه، اخ با واو دیگه، اعراب رفعیش با واو. الان این آیه رو بنویسید، آه ولله الحج ولله حج البيت ولله على الناس حج البيت، آخر که میرسه آیات قاطع نشد. و لله علم ناسه هجل بیته و چی من استطاع الیه سبیل. شما کم میتونید پیدا کنید کسی اگر شهر کنی معنی میدید برای هر موردی شاید مثال درست داریم. لله علم ناس یعنی چی؟ برای مردم یعنی برای خداست، به گردن مردم و همه گردن همه مردم مسلمان ها هست. لله علم ناس یعنی ناس مسلمان چی؟ هر جور بگید قصد خانه خدا حج خانه خدا هج مستر اضافه شده به عربه مفعول شد. کی حج کند خانه خدا رو؟ من استطاع الیه سبیلا. این من فاعل هج، هج مستر اضافه شده به بگو مفعولش من بگی فاعلش لله علی الناس هج شد به من استطاع الیه سبیلا. یه بین خوب اینجا چون من استطاع الیه سبیلا منه، هر کسی از اینها که میتونه بره طرف خانه خدا را بیفته بگی دوستان تو فرق میگن ناس همه مردمه، به همه مردم واجبه بود هم مسلمان ها آیه از اون آیاتی که ترکیبش خیلیسی حالا تو فرق میگن من تو مباحث دیگر این ترکیب ها فعلا اینجا این من خب ما بسیم فاقل هجه بنابرای ترکیب هج یعنی حج کردن، حج کردن خانه خدا را توسط کسی که استطاع الیه است. بعضی ها گفتن این من بدل است از الناس، اول گفته لله علی الناس چون بر همه مردم عالم واجبه که حج خانه خدا را یعنی همه مسلمان حج بالقوه بر همه واجب است. بعد بدل بعض آورده که من گفتم منهم میگیم، بعد گفته من استطاع الیه سبیلا، منظور از ناس اونیه که بگید استطاعت داره، یعنی اگر استطاعت نداشت بگید حج برش بالفعل نیست. اون یه بحث دیگه الان چه دیگه پیش بیاد. خب حالا نره نره دیگه چه اشکاله، حالا ما هم نرفتیم تا حالا نه امام حسن عسکری هم نرفت. چه چیزی بهتر از این؟ امام حسن عسکری هم نرفت حج نکرد. امام خمینی هم نرفت. نه بابا امام خمینی حج رفت تو دوران جوانی و چیزایی ما حج کرد، یه بار رفتن حج آقای مرعشی هم حج رفت، حج هم زیاد رفتن، حج واجب نرفت چون مستطیع نشدن. بله کجا استنده آقا بلش کن بیا. شما گفتید، شما دیدم به من خندیدید که من حج نرفتم، گفتم شاید میخواید پول بذارید رو هم من حج برم دیگه مطلب. بعد گفتم امام حسن عسکری هم که پدر امام زمان عجل الله تعالی فرجه اونم نرفته، اونم نرفته. خب خب بگذر. بله سوره یه سال بخونید به یه سال نرسیده آسف میشید سوره یه هر روز به یه سال نشده باشه حالا بعد امتحان کن. خب بیا صاحبش بخواد میریم. یه بار تو یکی از این یه چیز جالب بگم یه دفعه برای من البته خیلی اتفاقاتی افتاده که برم حتی چی و غیره نمیدونم چجور شدی به هم خورده نرفتم، یعنی اون طرف نخواسته دیپورت شدیم. آره بعد یه چیز یه دفعه تو یکی از این دانشگاه ها تدریس میکردم، بعد اومدن دو همون سال هم ما چیز بودیم و اساس کشی داشتیم، تابستونش بود و مشکلات و اینها، برگه های اون دانشگاه مونده بود پیش من، مونده بود پیش هم که تحصیل نکرده بودم. بعد از اون طرف هم هرچی برگه ها رو هم میگشتم پیدا کنم نبود، اساس کشی کرده بودیم نبود. خدای این دیگه چه مصیبتیه گرفتار شد. اون یا آقایی هم بود که الان تو تلویزیونه، این معاون آموزشی اون دانشگاه بود، بعد این هر دفعه زنگ میزد، سر زنگ میزد، من عادت ندارم هیچ موقع چیز نکنم، جواب ندم یا غیر اینه، ولی چون بدهکار بودم و نمیدونستم این کاغذ کجاست، هی جواب نمیدادی. بعد از اون طرف هم خونمونو جابجا کرده بودیم، اومدیم یه جای دیگه، این نمیشناخون خونمونو، هیچی هم نداشت، هی زنگ زنگ زنگ دیدیم، خلاصه چند روز گذشت، هر چی زیر و رو کردیم، خونمونو دیدیم نیست. گفتم خدا چیکار کنم، برم به این بچه‌ها بگم دوباره امتحان بده، که نمیشه که. شاید 4-5 سال پیش بود، خیلی مثلا واقعا مغزم داشت دیگه حسابی دیلیت میکرد. اومدم رسیدم به این که یه روزی یاد دیدم خانمم گفت پیدا شد. گفتم چی شد پیدا شد؟ یه دبه ما داریم توش برنجه، اون اساس کشی که میکنیم برداشته اینا رو کرده بود تو اون گونی چیز برنج رو درشو بسته بودن، بعد که اومدیم برنج برداریم دیدیم اون توه. بعد پیدا شد، پیدا که شد نشستم تحصیل کردم، اونم بود عذیت تون تون تحصیل کردم و فرداش بردم دانشگاه. گفتم آقای دکتر بفرمایید. گفت چی؟ من برگه نمیخواستم که. کجایی تو؟ گفتم چی شد؟ گفتش که ما خواستیم شما رو بفرستیم حج، بهترین استادمون رو گفته بودن که بهترین استادمون رو گفته بودن که بهترینش رو انتخاب کنید، بل اتفاق همه گفتن شما، شما شدید تو اون هیئت امنا و چی و غیره. بعد صورت جلسه کردم، بعد گفتن آره یه ذخیره هم تو اون جلسه بگیم که آره اگر مثلا آقای دکتر میرحسین نعیمت اون بره، آقای دکتر رسولی که دانشگاه شهید بهشتیه ایشون رو ذخیره گذاشته بودن، ذخیره گذاشته بودن. بعد هر کاری کردیم تو رو پیدا کنیم، پیدا نکردیم که. بعد دیگه دیروز هم روز آخرش که بود که باید فوتوکپی و نمیدونم چی اینا می‌بردن، دیروز شما رو دیگه پیدا نکردیم، اون رو گفتیم دیروز، اونم یه ضرب آورد و همه رو برد و داد و پرد کرد. بعد خندیدم خیلی، گفت من از اون روز داشتم فکر میکردم، باور کنم تو، گفت من از اون روز داشتم فکر میکردم وقتی به تو بگم چجوری با تو رو در رو بشم، یعنی ناراحت میشی خیلی چی. خیلی خندیدم، گفت چه خندیدی؟ گفتم همه عالم و آدم دست به دست هم دادن ما رو بفرستن، اونی که باید میخواست نمیخواست، حالا به هر دلیل خیرمون بوده شرمون بوده هرچی، حالا در هر حال اینه یه چند مورد این تو سوره نبا بخواه نخونده بودن دو سه تا و اینا جور میشد، بخونم فکر میکنم. خب بیا اذا کان الفعلو، اینه که خوندم دیگه، اخوک جاشم مثال زدم که لله علی الناس جلبیت بنستتو. اذا کان الفعل من المتعدی بالحرف، اگر یه فعلی متعدی به حرف جر میشه، مثلا مره با چی متعدی میشه؟ با یا علا، درست شد؟ غضبه با چی متعدی میشه؟ با علا. مصدرش هم همینطور، چه فرق میکنه؟ اذا کان الفعل من المتعدی بالحرف تعد المصدر بالحرف نفسه، نحو مالی اقتدارون علا ذالک. مثلا اعجبنی غضب و زیدن علا امره، اعجبنی غضب و زیدن اضافه شده به فاعلش علا امره، اعجبنی مرور و کبی، اعجبنی مرور و کبی یعنی چی؟ خوشم اومد از گذشتن دست پیش من، از اینکه اومده پیش من گذشته خیلی خوشم اومد، اعجبنی مرور رو کرد بی، با متعدی شده، مرور رو کرد علیه، تموم شد. یعمل و المستر، عمل میکنه مستر عمل فعلهی، متا صح تقدیره بالفعل المقترن به ان، همین که من گفتم دیگه، درسته؟ میگه اگر شرطش اینه که ما بتونیم اون انو برداریم، اون مستر رو برداریم جاش ان و فعل بذاریم، مثل بالا دیدید دیگه اونها مرر تو چی هزن تو لبعد صدیق گفتم یعنی لعن یبو، ان چیه؟ ان معناش بگی نص میده و مستقبله. درست شد؟ لعن یبعد صدیق یعنی برای اینکه آینده دوست دور بشه، برای اینکه اون آینده میخواد هجرت کنه من الان ناراحت شدم. اگر ما باشه بر سر فعل مضارع زمانش حال میشه. مثلا اگه بگیم لعن یبعد صدیق قدن، درست. اما اگه بگیم لعن یبعد صدیق الان، نه دیگه الان قراره، باید بگیم چی؟ لما یبعد، لما یبعد از صدیق. این که گفته به فعلی که مقترن به ان باشه اگر مستقبله، یا ما باشه المصدریتین، ما اگر ماضی یا حاله. عجب تو من ضربه که زیدن، خب اگه بود عجب تو من ضربه که زیدن امسه، تعبیر به مصدر ببریم میگیم چی؟ عجب تو من ما ضربت زیدن امسه بود. اگر بود عجب تو من ضربه که زیدن قدن فردا، بگیم چی؟ عجب تو من ان تزربه زیدن قدن. نگاه کنی، فانهو یسه و ان یقال مکانه، عجب تو من ان ضربت زیدن. ان تقدیر گرفته به فعل ماضی، به طب اینجا بگه چی؟ من ما ضربت زیدن. ازا ارید الماضی و من انتظر و زیدن ازا ارید المستقبل و من ما تظر و زیدن ازا ارید الحال. اینم بد نیست، بعضی به این قائلن که اگر ماضی هست یا بگو، مستقبل هست بگو ان بیار، اگر بگو ماضی هست یا مستقبل هست ان بیار، اگر حاله بگو ما بیار. ولی من گفتم اگر ماضیه یا حال ما بیار، مستقبل ان بیار. این درسته. میدونی چرا؟ چون تو قرآن میگه چی؟ به ما نسو یوم الحساب، آیه قبلش تیکه قبل، نه، به سبب فراموش کردنشان روز قیامت رو. این فراموش کردنشون کی بوده؟ گذشته. چون گذشته بوده با چی آورده؟ بگید ما، مای مصدریه، نبوده به ان نسو، به ما نسو بگید اومده. پس ما گفتیم اگر ماضی باشه یا حال باشه بگو ما میاریم، مای مصدریه، اگر مستقبل باشه ان میاریم. درست شد؟ ایشون چی گفته؟ گفته ان میاریم اگر ماضی باشه یا مستقبل باشه، ما میاریم در صورت حال. فقط فرق حرف توی کدومه؟ تو ماضیه که ان بیاریم یا ما. فانه یسه ان یقال مکانه، عجبت من ان ضربت زیدن اذا اريد الماضی و من ان تضرب زیدن اذا اريد المستقبل و مما تضرب زیدن اذا اريد الحال و قس علیه المصدر المصدر اللازمه. و بر همین قیاس بگیر مصدر لازم رو. نحو حزنت لبعد صدیق لان بعد او لما یبعدو، درست شد؟ او لان یبعد مستقبل، چون ایشون میگه ماضی بگیم مستقبل بگیم با ان، ما برای بگید. پس یه دونه الان گفته لان بعد ماضی، ما گفتیم به جای لان بعد میتونیم بگیم لما بعد، ما رو بیاریم. او لما یبعدو زمانه بگید حال، لعن یبعده زمانه بگید مستقبل، یه لعن یبعده رو بگید کم گذاشته به حسب زمان. بسه مسائل نبی به شرط این که این مدار کار کنید، یه نسبتا داره سرازیر بشه.